بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے اس کو اس کی زندگی بابرکت بن جائے، اس کی زندگی لمبی ہو جائے اور اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے. صلہ رحمی سے آخرت تو بہتر ہوگی لیکن دنیا بھی بہتر ہوگی، اللہ رب العزت مال و دولت میں بھی فراوانی کر دیں گے اور اس کی زندگی کو بھی بابرکت بنا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان دنیا میں کسی کے کام آتا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ مسلمان پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد خود فرماتے ہیں.